baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala yasema: wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhab yudhabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adhim. Wa idh najaynakum, kwenye aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbushia banu Israel neema nyingi alizowajalia, neema mbalimbali kama ambavyo tutaziona kwenye aya hizi. Wa idh najaynakum, nakumbukeni enyi wana wa Israel. Habari hizi wanaambiwa ni wale Mayahudi zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanakumbushwa jinsi ambavyo baba zao na babu zao walivyofanyiwa wema kwa kupawa neema mbalimbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka wewe mtoto unaposikia baba yako alineemeshwa, alisaidiwa, alifanyiwa hivi na hivi, bila shaka unakuwa ni mwenye kufurahi. Na kama kuna ahadi fulani ambaye baba yako alishawahi kuchukua, ukaambiwa bwana baba yako kipindi kabla ya Jafa alikuwa ametoa ahadi fulani, ahadi fulani, bila shaka wewe mtoto inakuwa inakuhusu wewe, ni ya kwako. Nadhani tunalifahamu hilo mashekhi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia hao banu Israel, wa idh najaynakum, kumbukeni pale ambapo tulipo waokoeni tukaondosha kwenye mikono ya Firaun, mikono ambayo ndani mwake mlikuwa mkidhulumika, mkiteseka, mkitumikishwa, mkifanywa watumwa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwaondosha ndani ya ile mikono akawapeleka sehemu nyingine. Ndio hiyo, wa idh najaynakum min ali Firauna, kumbukeni pale ambapo tulipo waokoeni tukawatoa kwa watu wa Firaun, yani Firaun na watu wake, wale waliokuwa wakiwateseni, wakiwatumikisha, wakiwadhalilisha, wakiwafanya kuwa ni watumwa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwatoeni kwa mikono ile ambaye ni mikono mibaya. Na ali Firaun unaposikia ni wafuasi wa Firaun, na unaposikia alu fulan ni wafuasi wa fulani. Na hapa kumetajwa alu Firaun, amekusudiwa Firaun na wote waliopita mapito yake, yani wale waliokuwa wakisaidiana na Firaun kunako kuwatesa hao banu Israel. Na maana ni Firaun na mawaziri wake na jeshi lake lote kwa ujumla wao ndio wanaokusudiwa hapa, ndio alu Firaun. Na unaposema alu Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad pale wanakusudiwa atba'uhu ala dinihi, wafuasi wake wale walioifuata dini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ina maana Waislamu wote wanaingia kwenye dua ile, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yani atba'uhu ala dinihi, wale wafuasi wake walioshikamana na dini yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa alu Firaun ni wote waliokuwa wakimfuata Firaun, wakifanya matendo yake, wakimsikiliza Firaun. Na huyu Firaun, huyu Firaun kama Firaun ni jina la uongozi wa maeneo fulani. Wale wa Misri viongozi wao, wafalme wao walikuwa wakiitwa mafarao au Firaun. Kwa ufupi, kipindi hicho kiongozi yote aliyokuwa anaongoza Misri kuwa ndio mfalme wake kipindi hicho zama hizo alikuwa anaitwa Firaun. Na Firaun wa mwisho kabisa ni nani? Baada ya hapo hakujatokea Firaun mwingine hadi leo. Naam, nani? Mwanamke. Sawa, mwanamke anaitwa nani? Mwanamke pia si ana jina? Aliitwa nani Firaun wa mwisho wa Misri? Firaun wa Misri wa mwisho, Kleopatra. Anaitwa Kleopatra, ndio mfalme wa mwisho katika wafalme wa kifarao wa Misri, alikuwa akiitwa Kleopatra au Kleopatra. Na Firaun ni jina la wafalme wa Misri, kama ambavyo unaposema Kaisar, Kaisar ni jina la wafalme wa Roma, wale viongozi kipindi hicho walikuwa ni viongozi wa Kiroma kipindi hicho, viongozi wao walikuwa wakiitwa Kayasira au Kaisar. Na upande wa Furs viongozi wao walikuwa wakiitwa Akasira. Akasira akiwa ni moja ni Kisra, tuko moja mashekhi, kama ambavyo viongozi wa Habasha walikuwa wakiitwa nani? Nani? Najashi. Tunafahamu Najashi. Yule Najashi wa zama za Mtume yule aliyeslimu jina lake alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Ashuma. Alikuwa anaitwa Ashuma. Kwa hiyo ina maana kiongozi wa Habasha kipindi hicho alikuwa akiitwa Najashi. Na kiongozi wa Yemen kipindi hicho alikuwa akiitwa nani? Lazima tujue. Tubba. Tubba. Viongozi wa Yemen kipindi hicho walikuwa wakiitwa Tubba. Unaposikia Tubba ni kiongozi mfalme wa Yemen kipindi hicho. Tubba. Wa Ad wa Thamud wa ashabu rasul wa qaumu Tubba na watu wa Tubba. Tuko moja wa Sheikh. Aiwa. Na kiongozi wa India kipindi hicho miaka hiyo. Naam. Naam. Alikuwa akiitwa Batlinus. Batlinus. Viongozi wa India kipindi hicho. Kama ambavyo zama zetu hizi viongozi wa nchi wanaitwa marais, wengine wanaitwa wafalme. Asa rais wa nchi, ina maana yule rais yote anayeongoza nchi anaitwa rais, si ndio hivyo? Asa jina lake ni 1, 2, 3. Asa huyu Firaun wa zama za Musa, jina lake kama jina lake. Haya maswali bila shaka tushakutana nayo sana kwenye nini, kwenye message, SMS. Jina la babake Firaun alikuwa anaitwa nani? Si mshakutana na majina hayo? Aha, leo sasa tumefika sasa. Firaun na babake walikuwa anaitwa nani? Naam. Naam. Eh? Nimruz. Masema Nimruz. Hapana. Naam. Mwingine? Wala Meres. Kizungu hicho. Kwa ufupi, alikuwa unajua Sheikh Ramses. Ramses pia ni jina la uongozi, kama vile rais, kama vile mfalme, kama vile Firaun. Na kipindi hicho huyo Firaun wa Musa alikuwa kiitwa Ramses mfalme, yani kama vile kiongozi wa pili. Ramses ni jina la uongozi. Tutataka jina lake kama vile unavyoitwa wewe Othman. Na kwake alikuwa kiitwa nani? Alikuwa kiitwa Walid ibn Mus'ab ibn Rayyan. Walid ibn Mus'ab ibn Ar-Rayyan. Tuko moja Sheikh. Ndio jina lake Firaun kipindi hicho, Walid ibn Mus'ab ibn Rayyan. Na wengine wanavyoona, wengine wakisema Mus'ab ibn Rayyan. Mus'ab ibn Ar-Rayyan. Kwa huyo Firaun Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwaokoa Banu Israel kutoka mikononi mwake. Pale ambapo Firaun yule Allah anavyosimulia, yasumuna kumsu al-adhab. Firaun na watu wake walikuwa wakiwaonjesheni adhabu kali sana nyie Banu Israel. Kumbukeni pale ambapo tulipookoa kutoka kwa mikono ya Firauni na watu wake, walipokuwa wakiwaadhibu adhabu kali, wakiwaonjesha, wakiwatia ndani ya adhabu kali, su al-adhab. Kisha adhabu yenyewe Allah ameibainisha ni ipi? Yudhabihuna abnaakum, walikuwa wakiwachinja watoto wenu wa kiume. Firauni na watu wake walikuwa wakichinja watoto wa kibani Israeli wa kiume. Yudhabihuna abnaakum. Ni kwa nini Firaun akaleta ishu hiyo ya kuchinja watoto wa kibani Israeli? Wanavyoona unasema kama ilivyotajwa na Ibn Kathir kwenye kitabu chake Al-Bidaya wa Nihaya na Qasas al-Anbiya pamoja na tafsiri, pia tafsiri yake anasema Ibn Abbas, kuna hadithi moja ndefu anaita hadithu al-Futun. Hadithu al-Futun. Ndani ya hadithi ile kuna baadhi ya mambo ni sahihi, kuna baadhi ya mambo ni dhaifu. Manake ni hadithi ndefu mno. Ndio hadithi iliyozungumzia kisa cha Musa mwanzo mwisho. Kitaka kupata hadithi hii, rudi kwenye vitabu vya tafsiri, hasa hiyo tafsiri ya Ibn Kathir kwenye sura Taha, pale Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema wa fatannaka futuna, wafatanaka futuna. Utakuta kuna hadithi inaitwa hadithi al-futun. Ile hadithi al-futun inagusia kisa cha Musa tangia kabla hajazaliwa mpaka akaja kazaliwa, namna alivyofanya mpaka kufa kwake. Kwa ina maana ni historia yote ya Musa unaenda kuipata mle ndani. Kwa hiyo kwenye hiyo historia wanasema Firauni siku moja akiwa amelala akaota ndoto. Ndoto yenyewe ni kwamba aliota moto mkubwa sana umetokea Baitul Maqdis. Umetokea moto mkubwa umetokea Baitul Maqdis. Ukaja Misri. Ulipokuja huko Misri kwenye utawala wake, ukaunguza nyumba zote za wale Makibti wenzake. Alafu zile nyumba za Banu Israeli haujaguswa na moto hata kidogo, hazijaguswa na moto. Na maana ule moto umeteketeza nyumba za Firaun na wafuasi wake. Lakini Banu Israeli hakuna nyumba hata moja iliyoteketea. Kwa Firaun alipozinduka usingizeni, kuuliza baadhi ya wale washauri wake wafasiri ndoto, wakamwambia kwamba hii ni dalili tosha ya kwamba yupo kijana wa Kiisraeli atazaliwa na kijana yule atakuja kukupokonya ufalme wako. Kwa baada ya Firauni kupata habari zile, sasa kufasiriwa ndoto ile vile, ndio akaamua sasa watoto wa kibani Israeli wa kiume wote wauawe, akizaliwa au wawe, akizaliwa achinjwe. Kwa Banu Israeli watoto wa kiume wakawa wanachinjwa tu, wanachinjwa tu. Kila mwanamke akizaa anatizamwa, je, amezaa wa kike au wa kiume. Kama ni wa kiume anachinjwa. Kama ni wa kike yuachwa. Ndio yudhabihuna abnaakum. Wakiwachinja watoto wenu wa kiume. Wayastahiyuna nisaakum. Na wakiwaacha watoto wenu wa kike kwa ajili ya kuendelea kuwatumikisha na kuwadhalilisha, kuwapa kazi za huku na kule. Lakini wa kiume wanachinjwa, wa kike wanaachwa kwa ajili ya kutumikishwa kufanywa wafanyikazi. Wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Hakika na katika hayo bila shaka ni neema kubwa iliyotoka kwa Mola wenu. Bala'un yani neema. Na bala unaposikia balaa Kiarabu inakuja kuwa ni neema na inakuja kuwa ni shida shari. Na ndio maana ukisoma kwenye Qur'an kuna aya nyingi Allah amesema wanabluukum bisharri wal khairi fitna. Nabluukum bisharri wal khairi. Na maana balaa inawezekana ikawa ni khairi, ni neema, inawezekana ikawa ni nini? Ni shari. Na kwenye aya hii wengi katika wanavyoona wamesema balaa inayokusudiwa hapa hivi ilikuwa ni neema kubwa itokayo kwa Mola wenu. Ipi hiyo? Nyie kuokolewa, kuondoshwa kwenye mikono ya Firaun na wale wafuasi wake. Ni neema kubwa itokayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenu nyie. Tuko moja wa Sheikh. Vile vile pia baadhi wanavyoona wamefasiri wa fi dhalikum balaa, na katika hilo bila shaka kwenu nyie ilikuwa ni balaa, ilikuwa ni mtihani mkubwa mliokuwa mkiupata. Upi huo? Wanyie kutumikishwa na Firaun, kudhalilishwa na Firaun, kufanywa watumwa na Firaun. Na yote tafsiri ni sahihi. Tuko pamoja wa Sheikh. Aiwa. Wa idh faraqna bikum al-bahra. Anawatajia neema nyingine tena aliyowaneemesha hao Banu Israil. Wa idh faraqna bikum al-bahra. Kumbukeni enyi wana wa Israeli, pale ambapo tulipoipasua bahari kwa ajili yenu ili muweze kupita kwenye bahari ile. Pale walipochukuliwa na Musa wakaelekea kule walipoelekea wakafika baharini hakuna njia. Musa alayhi salatu wasalam akapewa amri na Allah aipige bahari, na alipopiga bahari kakatika njia 12, wakawa ni wenye kupita kwenye njia zile, wakavuka. Firauni akaja na watu wake wakagharikishwa wakazamishwa pale kwenye bahari ile. Lakini Banu Israeli walipita pasina kupata shida. Ndio maana wa idh faraqna. Yaani kumbukeni pale ambapo tulipoipasua, tulipoitenganisha bahari, maji yakakaa kando na mengine yakakaa kando, pale kati pakao kuna njia. Bakana kullu firqin kataudil azim. Kama alivyosema Allah kwenye sura tu Ash-Shu'ara. Yaani kila kipande cha maji kikaa kama vile mlima mkubwa. Huku mlima mkubwa wa maji, huku mlima mkubwa wa maji, katikati njia pakavu, watu wamevuka wakaenda ng'ambo upande wa pili. Unapoulizwa kwenye maswali ni kitu kipi ambacho kilisha wahi kupigwa na jua mara moja na hakitokaa tena kipigwe na jua, ni sehemu hiyo. Manake maji yalipotengana jua ilipiga sehemu ile ikakauka na wakapita. Ikarudi mpaka leo haijaita natokea hivi. Tuko moja wa Sheikh. Aiyo. Wa idh faraqna bikum al-bahra. Kumbukeni pale tulipoipasua kwa ajili yenu bahari, mkawa ni wenye kuvuka. Fa anjainakum. Tukawaokoa, tukawavusha. hapo baharini mkiwa salama salmina, pasina kuzama. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandhurun, na tukawagharikisha tukawazamisha Firauni na watu wake, aliyokuwa nyie mwatazama. Yaani mnaona jinsi wanavuzamishwa wale watu wanavugharikishwa, nyie mevuka umeshafika upande wa pili, megeuka nyuma mnatizama ule Firauni na kikosi chake na jeshi lake, wote wanazamishwa mle majeni. Kumbukeni hiyo pia ni neema tulioneemesha enyi wana wa Israeli. Unaambiwa Firauni alipofika pale baada ya Musa alayhi salatu wasalam kuingia ndani ya bahari kuvuka, Firauni alipofika pale farasi yake ilisita kuvuka. Jibril alayhi salatu wasalam akataka kumpotosha Firauni. Jibril akaja akiwa na farasi wake. Farasi wa Jibril akakaa mbele ya farasi wa nani? Wa Firauni. Kisha ule farasi wa Jibril akatangulia kule baharini. Farasi wa Firauni alipoona farasi yuko mbele, farasi aliyotangulia, farasi wa Firauni akafuata. Farasi wa Firauni alipofuata, mafarasi wote na jeshi lote likafuata. Kumbe Jibril ndo amefanya nini? Amewavuta ndani. Sasa pale Jibril alayhi salatu wasalam alipokuwa yupita na ule farasi wake, kuna jamaa moja katika banu Israeli aliyokuwa akiitwa Samiri. Alikuwa akiitwa nani? Samiri. Aliona Jibril yule farasi wake jinsi alivyokuwa akikanyaga, ile sehemu ya nyayo ya farasi wa Jibril ilikuwa inapokanyagwa inaota kijani. Kwa hiyo ule Samiri akachota ule mchanga, akawa anachota ule mchanga, akavuka nao. Akavuka na ule mchanga. Na ndio maana upande wa pili kule alipoenda kutengeneza lile sanamu la dhahabu, siku ya siku akatupia ule mchanga na lisanamu lile likaanza kutoa sauti. Linawika kama vile ndama, mo mo. Kwa nini? Kwa ule mchanga ambao ulikuwa ni mchanga wa uhai, ulitokana na nini? Na zile sehemu ambazo Jibril alizokuwa akizikanyaga. Samiri aliona akachota mchanga ule akabaki nao. Kama atakavona na kama tulivyoona kwenye sura Tutaha, kama mwakumbuka tuligusia kisa hicho. Kufa anjainakum, tuliokoeni nyie wana wa Israeli. Wa agharakna ala Firauna, na tukawaangamiza, tukawagharikisha, tukawazamisha, tukawazamisha Firaun na wafuasi wake. Wa antum tandhuruna, hali ya kuwa nyie mwatazama namna walivyokuwa wakiangamizwa wakizamishwa. Vile vile anaendelea kuwakumbushia, wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh wa'adna Musa 40 layla, kumbukeni vile vile pia pale tulipompa Musa miadi ya kukutana nasi ndani ya siku 40. Allah subhanahu wa ta'ala alimwamuru Musa afunge siku 30, baada ya siku 30 zile ataenda kukutana na Mola wake. Na kweli Musa alifunga zile siku 30. Wanavioni wengi wanasema ilikuwa ni mwezi wa Dhulhijja, ilikuwa ni mwezi wa Dhulhijja. Alifunga siku zote 30. Alipomalizia ile siku ya 30, akakutana akiwa anaelekea kukutana na Mola wake, akapita kwenye mti fulani, akaushika ule mti akala matunda yake. Akakosea, baada ya kula tu matunda ya mti ule, akaongezewa siku 10 zingine. Kambue manake umevunja sharti, kwa hiyo tunakuongezea siku 10. Zikakamilika ngapi? Siku 40. Allah kwenye sura Al-A'raf anasema wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla. Tulimpa Musa miadi ya kukutana nasi ndani ya siku ngapi? 30. Lakini Musa akaongezewa siku 10 zingine. Kwa hiyo ikakamilika siku 40. Zile 10 zilizoongezwa ni zile 10 za mwanzo za mwezi mtukufu wa Muharram. Mwezi mtukufu wa Muharram, siku 10 za mwanzo ndio hizo ambazo Musa aliongezewa. Kwa hiyo Allah yasema wa idh wa'adna Musa 40 laylatan, kumbuka pale ambapo tulipompa Musa miadi ya kukutana nasi siku 40. Thumma takhadhtum al-ijla, Musa alipotoka kuja kukutana Allah, huku nyuma nyie banu Israel mkatengeneza ndama sanamu kupitia dhahabu zenu mlizokuwa nazo, mkatengeneza sanamu mkawa mnamshirikisha Allah, mnaabudu kinyume na Allah baada ya kuachwa na Musa. Ndio habari hizi. Thumma takhadhtum al-ijla, unaposikia al-ijl ni ndama, mtoto wa ng'ombe Kiarabu anaitwa ijlun, na mtoto wa farasi, ndama wa farasi anaitwa nani? Fasili. Hapana, anaitwa muhrun. Anaitwa muhrun. Muhrun ndio ndama wa farasi. Fasil ni ndama wa ngamia, au bakrun au bakaratun. bakratun na bakrun na fasilun ni ndama wangamia. Na mtoto wa mbwa, jibwa, mbwa, anaitwaje? Anaitwa jirwun, anaitwa jirwun, jirwun, jiru. Na wapo wengi wengi tu. Kwa ina maana ijil ni ndama, mtoto wa ng'ombe. Kwa wale jamaa baada ya kuachwa na Musa, Musa alipoenda kukutana na Mola wake kwa ajili ya kupewa sheria, kwa ajili ya kupewa kitabu cha Allah, huku nyuma jamaa walipoachwa wenyewe hajabakia kwenye msimamo, wakapinda tena. Wakarudi tena kwenye nini? Kwenye ushirikina. Kabla bado Musa hajawarudia. Wakatengeneza lisanamu nao kupitia dhahabu, wakachukua ule mchanga wa Samiri aliookota, wakatupia ndani ya lile lisanamu likawa linatoa sauti mo. Kwa hivyo jamaa wakajua ni Mungu wetu kabisa, hadi anatoa sauti. Wakamwabudu kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakafanya ushirikina. Ndio hii Allah anawakumbushia, thumma takhadhtumul ijla min ba'dihi, kisha mkamtengeneza sanamu wa ng'ombe mkamwabudu kinyume na Allah, wa antum dhalimun, hali ya kuwa nyinyi mkifanya hivyo mlikuwa mmedhulumu nafsi zenu kwa kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni dalili ya kwamba shirki ni dhulma kubwa. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ni nini? Ni dhulma kubwa. Na dhulma ziko mara tatu. Kuna dhulma kubwa ambayo ni dhulmun akbar, ambayo ni nini? Ni ushirikina. Na kuna dhulmun asghar, dhulma ndogo, na kuna dhulmun khafi, ambayo vile vile pia ni katika dhulma ndogo. Kwa sisi kufasiri ya kwamba dhulma ziko tatu, dhulma ya kwanza ni mtu kumdhulumu mola wake ni makosa. Hakuna dhulma ya mtu kumdhulumu mola wake, maanake Allah hadhulumiwi. Allah mwenyewe tutaona anasema wama dhalamuna, wala hawakutudhulumu. Allah hadhulumiwi. Wewe unapoabudu kinyume na Allah unafanya dhulma kweli. Dhulma ile ni ushirikina. Inna shirka la dhulmun adhim. Kwa usije ukasema ya kwamba dhulma iko mara tatu. Dhulma ya kwanza dhulmu al-abdi li rabbihi, mja kumdhulumu mola wake, hiyo hamna. Hakuna mja kumdhulumu mwana wake, maanake Allah hadhulumiwi. Tuko kwenye washikh. Dhulma ziko tatu kweli. Dhulma ya kwanza ni dhulmul akbar, ambaye ni ushirikina. Allah amesema inna shirka la dhulmun adhim. Dhulma pili, dhulma ndogo mtu kujidhulumu, dhulma nyingine ndogo mtu kudhulumu wenzake. Ziko tatu kweli, lakini dhulma ya kwanza ni dhulmul akbar, al-mukhrij min al-milla. Tuwe makini. Na katika taarifu salaf wakigawanya dhulma hawajasema dhulmu la abdi li rabbihi. Hiyo hutoka, yani hutoka upate. Wanavyoona wakisema eti dhulma ya kwanza ni mja kumdhulumu mola wake, hutoka upate. Ni madai ya kisasa ndio wanasema sema hivyo, lakini hawajatanguliwa na salafu hata moja. Tuko moja wa Sheikh Mzee Abdul Malik, tuko moja. Utakuja kuelewa baadaye inshallah. Walaki tutaendelea, muda utaisha. Wa antum dhalimun, mkiwa mnafanya ushirikina, mkiwa mnadhulumu nafsi zenu kwa kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pale mlipoabudu sanamu kinyume na nani? Kinyume na Allah. Thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun, kisha tukawasamehe baada ya kufanya yote mlioyafanya, tukawatubia, tukawasamehe baada ya kufanya yote hayo, ili mpate kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini bado hawakumshukuru Allah, wakaendelea na makosa mengine. Angalia Banu Israeli, yani katika watu waliowahi kupendelewa zaidi na Allah ni Banu Israeli. Manake kwa mitume, mashallah, mitume wote karibia wote ni Banu Israeli, kasoro wachache mno. Na hii ni kuonesha kwamba wale, mashallah, Allah aliwapendelea sana. Na vyakula kama takavyoona, walikuwa wanakula vyakula vya juu jinsi walivyopendelewa na Allah. Walikuwa wanakingwa na mawingu, jua kali, mawingu yanakuja na yanawakinga wasipate jua. Wakihisi kiu, Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam anaenda tu kwenye jiwe fulani analipiga, kunatokea chemchemu za maji, watu wanapiga maji ya kutosha. Yani walikuwa na neema chungu nzima, lakini walikuwa ni makaidi wa hatari. Wale jamaa ni wabishi wa kupindukia, Mayahudi na Manasara au Banu Israeli. Maana yake unaposikia Banu Israeli ni Mayahudi na Manasara, yani ni wabishi, na hasa hao Mayahudi hao ni wabishi mno. Alafu wanadharau sana, wanawadharau wenzao sana. Maana yake Mayahudi wanaamini kwamba wao ndio taifa teule, wote wengine sisi tumeumbwa kwa ajili ya kuwatumikia wale. Yani Mayahudi ndio akida yao, wanaamini kwamba wenyewe ndio watu bora, wengine wote wasiokuwa Mayahudi wameumbwa kwa ajili ya kuwatumikia. Na ndio maana Myahudi kwa Myahudi hawana miamala ya riba, lakini Myahudi kwa asiyekuwa Myahudi, mnyonge hana haki. anaamiliwa miamala ya riba. Lakini Yahudi kwa Yahudi waamiliani riba. Lakini Yahudi kwa sio kwa Yahudi, sio utapigwa riba na yaani utatepeliwa kila kitu. Dhalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil. Ndivyo walivyo yani. Na ndio maana mtu wao mmoja tu akifariki inakuwa ni gumzo dunia nzima. Lakini wengine wakifariki kaa vile nzige wanaonekana tu ni wadudu, sisimizi fulani, wamefariki wana haki. Na habari hizo tunazijua vizuri. Aiywa. Wa idh ataina Musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Kumbukeni pale ambapo tulipompa Musa alkitabu. Kitabu kinachokusudiwa hapa ni Taurat. Taurat ni kitabu cha Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam. Kumbukeni pale ambapo tulipompa Musa kitabu cha Taurat. Na Musa ni jina la Kiibrania. Jina la Kiibrania. Na wanasema wanavyoni mu Kiibrania ni maji. Na sha ni mti. Musha, asili yake ni Musha. Mu ni maji na sha ni nini? Ni mti. Kwa nini Musa akaitwa Musa? Manake aliokotwa, alichukuliwa kwenye maji na miti. Manake kwenye ile sehemu aliyowekwa. Si unakumbuka aliokotwa kwenye maji akiwa amewekwa kwenye nini fulani. Ndio maana akaitwa Musa. Sasa Waarabu wakaona kusema Musha itakuwa ni ngumu kidogo, wakabadili ile shin wakaifanya sin, wakaita Musa. Lakini asili yake ni Musha. Tuko moja wa Sheikh. Ndivyo wanavyosema wanavyoona. Wa idh ataina Musa alkitabu. Kumbukeni pale tulipompa Musa kitabu. Kitabu ambacho ni nini? Ni at-Taurat wal Furqana. Hii Furqan wanavyoni wana kauli tatu za Furqan. Imekusudiwa nini hapa Furqan? Kauli ya kwanza Furqan vile vile pia ni sifa ya kitabu kile ambacho ni nini? Ni Taurat. Yaani jina. Jina la Taurat. Yaani Taurat na vile vile Furqan. Kauli ya kwanza hiyo. Kauli ya pili wanasema Furqan yani ni upamba, yani kupambanua haki na batili. Yani Musa alayhi salatu wasalam alipawa Taurat na akafahamishwa kubainisha haki na batili. Hii ni haki, hii ni batili, kama tunavyojua Furqan maana yake. Kauli ya tatu, al-Furqan ni ile aya ya kwanza tulioanza kuisoma, wa idh faraqna bikumul bahra. Kumbukeni pale ambapo tulipoipasua bahari kwenu nyie kwa ajili ya kupita. Kwa hiyo kumbukeni miongoni mwa neema tulizowapeni nyie Bani Israel, tuliwapeni nini? Musa ambaye ni mtume wenu, tulimpa kitabu cha Taurat, vile vile pia tukampa ule mpasuo wa maji. Tukampasulia maji akawa ni mwenye kupita yeye pamoja nanyi. Tuko pamoja wa Sheikh hapo. Aiywa. Wa idh ataina Musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun. La'allakum tahtaduna bitawrat. Ili mpate kuongoka kwa nyie kufuata kitabu cha kitabu kipi? Kitabu cha Taurat tulichompa nani? Musa alayhi salatu wassalam. Wa idh qala Musa liqaumihi. Kumbukeni vile vile pale ambapo Musa aliposema kuambia watu wake, ya kaumi, enyi watu wangu, innakum dhalamtum anfusakum, hakika nyie mmedhulumu nafsi zenu, bitikhadhikumul ijla, kwa nyie kuenda kuabudu lile ndama kinyume na Allah, ni dhulma ambayo mlifanya, mmedhulumu nafsi zenu, mmefanya ushirikina, mmedhulumu nafsi zenu kwa kuabudu ng'ombe, ndama kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mnachopaswa kukifanya, fatubu ila bari'ikum, tubuni rudini kwa Mola wenu, bari'ikum khaliqikum, muumba wenu. Manake Allah ndiye aliwaumba, hasa nyinyi badala mumwabudu yeye mkaenda kuabudu sanamu. Kwa bila shaka ni makosa mlioyafanya. Kwa tubu ila barikum, rudini kwa Mola wenu, na toba yenyewe imebainishwa hapa, faqtulu anfusakum. Toba yenyewe ni nyie kuua nafsi zenu wenyewe, yani kujiua. Hebu tizama. Tizama yani. Ndio ujue yani Bani Israeli, yani Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwapa vitu vizito vizito. Ndio maana sisi kwenye ummati Muhammad yani tunamuomba Allah, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Yani usitubebeshe mzigo mzito kama ulivyo kama ambavyo ulivyobebesha wale waliotangulia. Manake walikuwa wakikosea, mtu anaambiwa jikate jicho, jing'oe jicho, jing'oe jino, jiue, jikate sikio, wengine anaambiwa jiue ndio usamehewe. Kikosea anaambiwa toba yako wewe ni ujiue ndio usamehewe. Mathalan. Au jing'oe jicho. Tena mwenyewe si kung'olewa, manake kung'olewa watu watakushika watu 20 ataweka tu ni chuma watang'oa. La, wewe mwenyewe. Sasa wewe mwenyewe jing'oe jicho ndio toba yako hiyo. au jingoe gego. Mwenyewe unajingoa gego. Alafu sikia mna cha mambo ya ganzi. Ndio usamehewe. Na walikuwa wanapata vitu vile vizito, manake pia wenyewe walikuwa wanajiwa na dalili za wazi. Sasa kama wingu kabisa, yani anawafuata kabisa, wanatembea wanaona mawingu haya yanatufuata. Mawingu yanatufuata. Alafu anaambiwa aminini, bado hatuamini. Sasa ikosesi lazima ishi nzito pia. Umeona? Wanaambiwa aminini, hawaamini. Mlima unang'olewa chini, mlima Kilimanjaro unang'olewa. Wanaambiwa aminini, lazima tunamwachia. Tunamwachia, lazima muamini. Ah, tunaamini, tunaamini. Ukirudisho, hamna imani hapa. Umeona? Ndivyo walivyokuwa kwenye suratul Araf. Allah anasema wa idhna taqna aljabal fawqahum ka'annahu dhulla. Kumbuka pale ambapo tulipoungoa mlima, tumeunyanyua mlima juu yao, yani ukawa kama vile yani kivuli chini. Tumeungoa mlima, tumeuninginiza hivi juu yao. Aminini, lazima tunauacha. Tunawachia uwaponde. Ah, tumeamini, uliporudisha jamaa wakaendelea na ukafiri wao. Ndio maana pia adhabu yao ilikuwa inakuja nzito. Kwa baada ya wao kuabudu ng'ombe kinyume na Allah, wakaambiwa satauba yenu faktulu anfusakum, mjiwe wenyewe kwa wenyewe. Na hapa hivyo wanavyoni wamezungumza wakisema sio wote walioabudu ng'ombe. Kwa wale walioabudu ng'ombe, wale ambao hawakuabudu ng'ombe, wakaambiwa wawaue wenzao. Kwa wale wengine wakaambiwa wapige magoti, wasubirie visu, waje wakate vichwa. Na wale waliokuwa wameabudu ng'ombe ilikuwa ni watu 70,000. Watu 70,000. Kwa wakapiga magoti wote, jamaa wakaja wale ambao hawakuabudu wakaja na visu. Cha cha cha vichwa huko. Vichwa vichwa vichwa vichwa. Paka Musa alayhi salatu wasalama akaingiwa na huzuni akasema ya Rabbi albaqiyatul baqiya. Banu Israeli wanaisha na kuomba utuhurumie utuhurumie. Wanaisha watu. Watu 70 wamemwagika mara moja, sheni wengi. Musa alayhi salatu wasalama na Haruna wakawa na huruma. Ya Rabbi, watu wanaisha. Tukuomba utuhurumie. Pale Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwambia basi inatosha inatosha. Inatosha. Hao imetosha. Na unaambiwa walipoketi kwa ajili ya kusimamishwa ile hadi, kulikuja kimvuli fulani cha mawingu, kukawa kuna giza fulani. Kwa hiyo ndio ile hadi ikapita. Pale Musa alayhi salatu wasalam alipoona watu wanafariki sana, akamwomba Allah, ya Rabbi albaqiya albaqiya, kile kimvuli cha mawingu kikatoweka na adhabu ikasimama. Allah akamwambia basi tosha, hii inatosha. Sasa Allah anasema fatubu ila barikum faqtulu anfusakum, ziweni nafsi zenu, dhalikum khairun lakum inda barikum, nyie kufanya vile ndio khairi kwa Mola wenu kuliko siku ya kiyama kwenda kuingia motoni milele. Maanake ushirikina ni motoni milele. Hasa ipi nafuu? Si afadhali ujue mambo yaishi, uwawe mambo yaishi, kuliko usiuawe alafu uje ufe na kifo tu utakufa, alafu motoni uje uingie milele. Ipi nafuu? Kwa dhalikum khairun lakum inda barikum, kika kufanya hivyo ndio khairi kwenu nyie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama, kuliko ni nyie kuja kuingia motoni milele. Na mtu yote anayekufa aliyekuwa ni mshirikina, yeye ni motoni milele, hakuna kusamehewa. Na ndio maana Allah akamwambia nyie kuuana ndio nafuu kwenu siku ya kiyama, kuliko ni siku hiyo mje muingie motoni mazima. Tuko moja mashehe hapa. Fataba alaikum, baada ya nyie kufanya hivyo, Allah Subhanahu wa Ta'ala akawatubia akawasameh. Innahu huwa at-tawwabur rahim, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ni at-tawwab, yani mwenye kuwasameh waja wake. Ar-rahim ni mpole na waja wake. Na ummatu Muhammad mashaallah, yani ndio upole wa Allah umezidi, yani umezidi na umedhihiri kwa ummatu Muhammad. Manake hao waliotangulia ilikuwa pia mtu akiangukiwa tu na najis, mikojo imeshika nguo anaambiwa akate ile sehemu yote, airarua ichana itupilie mbali. Mbu niambie, ingekuwa leo hii nguo zetu singekuwa ni zina matobo kila sehemu kama vile zimeliwa panya. Manake najis inatunukia mara kwa mara, mara umekojolewa na mtoto, mara umeenda kuchimba dawa njiani huko umechimba dawa ukiwa unasimama, mikojo imedondokea kwenye nguo, kwa umekata umekata umekata siku ya siku. Yaani unabakia yani huko uchi sasa. Ukisujudi yani huko uchi. Unaona? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katuondoshea. Nyie mkikumbwa na najis mtosheke tu na kusafisha basi. Hakuna kukata nguo. Lakini kipindi kile watu walikuwa wanakata nguo zao. Hatari sana. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jara. Kumbukeni vile vile pale mliposema kumwambia Musa, ewe Musa, lan nu'mina laka, hatutokuamini wewe, hatta nara Allah jara, mpaka pale ambapo tutakapomuona Allah Subhanahu wa Ta'ala live bila chenga. Yaani walitaka kama wewe Musa unataka tukuamini, tunataka yani tumuone Mola wako yani live, tumuone kama tunavyoonana sisi. Hebu cheki jamaa alivyokuwa majeuri. Yaani bila hivyo hatukuamini. Sasa kilichowakuta baada ya wenyewe kudai hivyo, fa'akhadhatkum as-sa'iqa. Fa'akhadhatum as-sa'iqa. Unaona? Fa'akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tandhurun. Mkachukuliwa na umauti. Moto ulishuka baada ya wao kusema hivyo. Wale watu wale ilikuwa ni watu 70 baada ya kufanya ile tukio la kumkufuru Allah kuabudu masanamu. Musa alayhi salatu wasalam akachukua watu Mayahudi wale viongozi wa watu 70 ambao ndio wale wakuu wa makabila watu 70 akaenda nao kwa ajili ya kuenda. Musa alayhi salatu wasalam ameenda kukutana nani na Allah subhanahu wa ta'ala, akaenda na wale watu 70 ili wakifika maeneo yale waendelee kunyenyekea kwa Allah kwa ajili ya kumuomba. Sasa Musa alayhi salatu wasalam alipofika maeneo yale, Musa unaambiwa alikuwa anapozungumza na Allah pale, anapozungumza na Allah Musa, maana yake Musa ni kalimullah, alikuwa akizungumza na Allah ana kwa ana, yani pasina, yani mkalimani moja kwa moja, anasikia sauti ya Allah na Allah anamsikiza mwanzo mwisho. Musa alikuwa anapozungumza na Allah kwenye uso wake kuna mngao fulani. Hasa ule mngao Musa akachelea mngao ule, wale Bani Israeli wakiona wanaweza wakazimia. Kwa Musa alayhi salatu wasalam akamwomba Allah akaingia sehemu ambayo kuna wingu kubwa kana kwamba ni kuna giza. Kwa wale watu wakaingia pamoja na Musa sehemu ile. Kwa ina maana Musa, ina maana ule mngao kidogo hauonekani sana. Asa Musa alayhi salatu wasalam akawa yazungumza na Allah, wale Bani Israeli wanamsikia Musa anapozungumza na Allah. Baada ya kumaliza, Musa amepewa maamrisho, amepewa makatazo nini, Bani Israeli pia wakasikia. Musa alayhi salatu wasalam akaja akamwambia, "Haa, nadhani habari imesikia, ni moja mbili tatu. Hatuamini mpaka tumuone sisi. Hatuamini, haiwezekani tukatosheka na kusikia sauti. Tunataka tumuone live. We mbona kuna wingu wingu hapa, tulikuwa tunasikia tu maruerue. Hapana, tunataka tumuone live." Unaona? Jamaa walikuwa ni makatili wale. Sasa kilichotokea baada ya wao kusema hivyo, Allah Subhanahu wa Ta'ala akateremsha moto kutoka juu. Ukawapiga wote, yani umeme. Pa, si unajua ule umeme unachanaga miti nini wakati wa mvua ule, radi ile. Pua, wakapigwa wote wakafa. Wakafa wote. Adhabu, yani Allah akawapa adhabu ya kifo. Pale adhabu ya kifo. Tena wakawa wanaonana hivi, unamuona mwenzake anakufa, unaye anamuona mwenzake anakufa, wote chini. Wakafa. Na baadhi ya riwaya zinasema baadhi yao wakafa, alafu wakafufuka, alafu wengine tena wakafa, yani wakapishana ili waonane kila moja. Umeona? Yani wakafa, wamepewa adhabu ya kifo. Sio eti ndio siku ya kufa imefika, hapana, ile ni adhabu tu. Siku ya kufa bado. Watafuliwa tena waendelee kuishi kumalizia masiku zao. Kama walikuwa na mlenda wamebakisha nini, mboga mboga za majani, wazimalizie. Umeona? Yaani ile wamepewa tu adhabu ya kufa, yani ya kifo, lakini wanafufuliwa tena. Fa akhadhatkum as-sa'iqatu, mkachukuliwa na umauti, wa antum tandhurun, hali ya kuwa mnatizama hivi, kila mmoja anamuona mwenzake akifa. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, kisha tukawahuisheni, tukawafufueni baada ya kwamba tumewafisha, tukawafufua ili mmalizie masiku yenu ya kuishi duniani, mmalizie vyakula vyenu mlivyobakisha, si ukaondoka hali ya kuwa bado kuna chakula chako umekibakisha. Maana yake iwezekane nafsi ikafa hali ya kuwa riziki yake bado ipo. Ili wewe ufe, ina maana riziki yako inatakiwa iishe. Na ndio maana wale walifufuliwa kwa ajili ya kumalizia nini? Riziki zao. Tuko mmoja wa Sheikh. Kaa, kuna kondoo alikuwa ameandikia bado yupo. Amalizie. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, kisha tukawafufueni baada ya kwamba mmeshakufa, la'allakum tashkurun, ili muendelee mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema mbalimbali hizo alizowajalieni nyinyi. Wa dhallalna 'alaykum al-ghamama, vile vile pia miongoni mwa neema walizopawa hao Bani Israil, dhallalna 'alaykum al-ghamama, tukawafanyeni kimvuli, yani mawingu kuwa ni kimvuli chenu, yani pale mnapotembea jua kali. Jua ni kali, hamna miti, hamna nini, maanake kule ni jangwa. Nadhani tunajua kule Filastini wapi kule maeneo yale. Ni sehemu ambayo yani kuna jua kali la hatari sana. Kwa kipindi hichi ambacho waliteremshiwa mawingu kuwa ni kimvuli chao, ni kile kipindi cha tihi. Kipindi cha tihi ilikuwa ni ndani ya miaka 40. Wanazurura yani hawana mwelekeo. Wanaweza katoka leo asubuhi hapa, wakasafiri zao wakasema wanaenda Tanga, ile wakifika wamepumzika, asubuhi wakiamka wanajikuta wako hapa hapa Arusha. Ina maana wamezunguka mchana kutwa, wamezunguka wakiona kwamba wameenda mbali sana. siku ya siku wamekuja kutulia kupumzika, wanashangaa, la mbona tuko mbele ya msikiti, si pale tu jana yani tulikuwa pale, mbona ndio tumekuja hapa? Na wamezunguka yani mchana kuto usiku kucha, wakipumzika wanakuta wajenda ni wametoka pale, wameenda huko, wametoka ngambo hiyo wamekuja huko, wametoka yani ndani ya miaka 40 shehe hawana mwelekeo Banu Israeli. Na adhabu hiyo Allah aliwapa baada ya kwamba walipokataa kuingia Falastini na Musa. Walipokataa kuingia Falastini na Musa, basi Musa akawaambia simekataa kwa irini basi. Kwa hiyo ina maana wakachezea adhabu ndani ya miaka 40. Na ndani ya ile miaka 40 Haruna kafariki mle ndani, Musa kafariki mle ndani, wakaacha wenyewe wakiwa wanahangaika. Paka siku ya siku Yusha ibn Nun yule kijana wa Musa ndio akaja kuwalingania tena. Alipopawa utume akaenda nao wakaingia Filastini sasa. Baada ya muda sana, baada ya kwamba wameshahangaika miaka 40. Hasa kile kipindi cha miaka 40 wakiwa wanahangaika, Allah Subhanahu wa Ta'ala vile vile pia aliwaonea huruma. Maana yake walikuwa wako jangwani, hawana majumba ya kuelekea sehemu ya kujistiri. Kwa mchana ni jua kali. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa anaonea huruma, akawa na mawingu yanawafuata pote pale wanapoenda. Wanahangaika tu lakini mawingu yako juu yao. Wanahangaika juu kuna mawingu. Wanaona kabisa wingu linawafuata hivyo. Linawafuata ndio kivuli chao. Lakini bado ni makaidi, bado ni wabishi. Neema zote zile yani walizopawa. Tuko mmoja wa shekhi. Aiwa. Wa dhallalna alaykumul ghamama. Na sio hayo tu. Wa anzalna alaykumul manna wasalwa. Vile vile pia tukawateremshieni almanna chakula. Almanna hii wanavyoona mختلفiana. Baadhi ya wanavyoona sema almanna ni uyoga. Kadhalika tunafahamu yoga. Aiwa. Na baadhi yao wakisema almanna ni vyakula tu kama vyakula. Chakula chochote kile. Na wengine wakisema almanna ni asali. Wengine wakisema manna ni kinywaji. Kuna kauli za wanavyoni kuhusiana na nini na almanna na salwa. Kwa kama manna kiujumla, yani ni chakula chochote ambacho walikuwa wakikipata pasina wao kutaabika, pasina kutoa jasho. Manaki mara nyingi riziki uipate mpaka ufanye nini? Utoe jasho. Lakini wale walikuwa wakipata vyakula yani kwa njia nyepesi pasina kuhangaika. Muda wa msosi ukifika, vyakula vinashuka, vinateremka. Baadhi wanavyoona nasema manna hiyo ni chakula cha aina fulani kama vile gundi hizi za kawaida tunajua hii. Yaani design ile ya gundi, lakini chakula fulani ambacho ni tamu kama asali. Kilikuwa kikiteremka ile mida ya alfajiri mpaka jua kuchomoza mida ile, na bila shaka mida ile tunajua pia sehemu zenye majani huwa kuna maji fulani yanashukaga. Ili mpaka baadaye pale mkishamka hasa mnaona kuna vimajimaji kwenye majani, sio hivyo? Kwa ni vyakula vilikuwa kivikishuka mida ile pamoja na yale maji yanashukaga mida ile kwa ajili ya kulowanisha sehemu. Kwa hivyo wanavichukua wanaviweka mpaka vya baadaye, vya siku moja tu. Unaambiwa wakiweka zaidi, wakichukua cha ziada kinaharibika kile cha ziada. Unachukua cha leo tu, kisema unachukua cha leo na cha kesho kinaharibika, hakiwezekani kutumika. Cha leo tu kisema unaweka tu akiba inauza. Ndio automatic, yani ile ilikuwa ikubali kuwekwa akiba. Isipokuwa siku ya Ijumaa tu. Siku ya Ijumaa walikuwa wanachukua pamoja na Jumamosi. Walikuwa wanachukua chakula cha siku mbili. Ijumaa ikishuka wanachukua pamoja na ya Jumamosi. Lakini siku zingine wanachukua ya siku moja tu. Kichukua ya ziada inaharibika. Automatic yani. Ndio hiyo almanna. Wasalwa salwa wanavyoni wengi wanasema ni nyama ya ndege. Na ndege mwenyewe anayekusudiwa hapa ni ule ndege anaitwa asumani. Sumani ni ndege, Kiswahili sisi tunamuita kware. Kware. Unaona? Asumani, kware. Na maana nyama ya kware. Na kware ni mtamu sana mashehe. Nani ashaipiga kware? Vijijini tushawapiga, si ndio hivyo? Watu wa mjini ndio kidogo. Lakini vijijini kware wanapigwa. Kware ni watamu sana yani. Wale ndege wale wazuri sana. Unaambiwa kumfuga kware ni kazi. Maana yake akitotolewa tu mitini. Anaingia. Tofauti na kanga unaweza ukamfuga, lakini kware tu. Siku anatoka kwenye yai mazima, anatoka akiwa ananyosha. Poleni. Nishinde. Kware ni shida sana. Unaona? Na mayai yake ni mazuri sana pia. Na nyama yake pia kwa mwili wa mwanadamu wanaviona wanasema ni nzuri sana. Yaani nyama yake kware nzuri sana. Ndio hiyo ambayo waliteremshiwa salwa. Na baadhi yao wakasema salwa ni asali. Na maana waliteremshiwa nyama na asali au vyakula mbalimbali, vinywaji mbalimbali, nyama hiyo ya kware pamoja na asali. Na maana kiujumla, na wengine wakasema almanna wasalwa, manna ni chochote kile ambacho Allah alichowaneemesha wale watu. chochote alichowapa vyakula, vinywaji, nini ndio hiyo almanna. Na salwa ni hiyo nyama ya ndege, miongoni mwa neema za Bani Israeli walizozipata. Allah akiwaambia kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni kutokana hivi vya halali tulizo waruzukuni nyie. Wama dhalamuna, lakini watu wale pamoja na neema zote zile kupawa, pale walipomkanusha Allah wakaendelea kumwasi Allah wakashindwa kumshukuru Allah, hawakutudhulumu sisi. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, bali walikuwa wanadhulumu nafsi zao wenyewe. Manake pale unaposhindwa kumshukuru Allah kwa neema alizokupa ukamkufuru, bila shaka ujue hatari na yani mwisho wa yale makosa yako yanakurudia we mwenyewe. Haumdhulumu Allah chochote, ma dhalamuna. Na ndio maana Allah hadhulumiwi au Allah hadhulumiki. Inawezekana ukamdhulumu Allah, manake Allah amesema innakum lan tablughu dhurri fatadhuruni, yani mkalaiti mkajikusanya kwenye uwanja moja wote, majini na binadamu, wanyama wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu, nyote mkaamua leo tunataka tumdhuru Allah, sote tuamue kumshirikisha kwa pamoja, wa mwanzo na wa mwisho, majini na binadamu, wanyama, wadudu, kila kitu, malaika wote wakajikusanya kwenye uwanja moja eti waamue kuabudu sanamu, hawatumdhuru Allah na chochote kile. Hawatumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala. Wama dhalamuna, hawakutudhulumu kwa wao kukufuru. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, wenyewe nafsi zao ndio walikuwa wakizidhulumu. Nadhani darasa imeishia hapa na tutaendelea kesho insha Allah. Tubrush mara moja. Kumbukeni pale tulipowatoeni kwenye mikono ya Firauni na watu wake, walipokuwa wakiwaadhibu adhabu kali mno, adhabu yenyewe wakiua watoto wenu wa kiume na vile vile wakiwaacha watoto wenu wa kike. Na hakika katika hayo bila shaka kulikuwa kuna neema kubwa sana kwa Mola wenu aliowaneemesha pale alipowatoa kwenye mikono ya hao mafarao. Kumbukeni vile vile pale ambapo tulipoipasua bahari ili muwe ni wenye kuvuka, na tukawavusheni kupitia bahari ile, na Firauni na watu wake tukawa ni wenye kuwazamisha ndani ya bahari hiyo, huku nyie mkiwa mwatazama. Vile vile pia kumbukeni pale ambapo tulipompa Musa miadi ya kukutana nasi ndani ya siku 40, na Musa alipotoka mlipoachwa nyuma nyie mkaabudu ndama kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa mnadhulumu nafsi zenu kwa kufanya vile. Na kisha vile vile tukawa ni wenye kuwasamehe baada ya nyie kufanya makosa yale, tukawasamehe ili muendelee mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbukeni pia tulipompa Musa kitabu cha Taurat pamoja na Furqan, upambanuzi wa mambo, ili mpate kuongoka kupitia kitabu hicho tulichompa Musa. Kumbukeni pia Musa aliposema kuambia watu wake, enyi watu wangu, hakika nyie mezidhulumu nafsi zenu kwa nyie kumkufuru Allah kuabudu ndama yule, kwa tubuni, rudini kwa Mola wenu muumba wenu, na muwe ni wenye kujiua, hakika nyie kufanya hivyo ndio khairi kwa Mola wenu kuliko nyie siku ya kiyama kwenda kuingia motoni milele. Na mlipofanya hivyo Allah akawasamehe, hakika Allah ni mwingi wa kutubia, mwingi wa kuhurumia. Kumbukeni pale ambapo mliposema kumwambia Musa, ewe Musa, hakika sisi hatutokuamini wewe mpaka pale ambapo tutakapomuona Allah live. Na matukio kilichotokea ni nyie kukumbwa na umauti huku mkiwa mwatizamana. Kisha baada ya hapo tukawafufueni baada ya kwamba mmeshakufa ili muendelee kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile pia tukawafanyeni mawingu kuwa ni kimvuli chenu, na tukawateremshia manna na salwa, kuleni vyote vya halali tulivyowaruzukuni. Na hawakutudhulumu watu wale pale walipokufuru neema zile, bali nafsi zao wenyewe ndio walikuwa wakizidhulumu. Subhanaka Allahumma bihamdik, shada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.